بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحصينا مسدح في كورب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي اغفر لي تكن وعاءنا من سورة البقرة ซึ่งเป็นวาระสำคัญก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงนิติศาสตร์อิสลามหลายประการหลายหมวดเรื่องจิฮาดเรื่องการต่อสู้เรื่องสันติภาพเรื่องอาญากฎหมายอาญาการลงโทษเรื่องประจำเดือนเรื่องสุรบกรณ์นี่เข้มข้นนะอัลฮามะมาก่อนหน้านี้ที่หนึ่งก็ได้ได้ศึกษาถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาคีดะห์มากกว่าอายะห์กุรซีและก่อนอายะห์กุรซีได้พูดถึงเรื่องวันกิยามะห์แล้วก็ถัดจากนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องหน้าที่ของมุสลิมในฐานะเป็นผู้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ต้องดำรงอาคีดะห์หรือหลักศรัทธาของเขาอย่างไรจะได้ถือว่ามีอีมานหรือมีความศรัทธาที่ถูกต้องจากนี้ก็ได้ จะได้มีการพูดถึงเรื่องอาคีดะห์เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าเหมือนกันเป็นการกล่าวถึงหลักฐานว่ามีพระเจ้าจริงกล่าวถึงคุณลักษณะของพระสุภาณหัวตาและที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นได้ตระหนักว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นย่อมมีสิทธิในการประกาศความเป็นพระเจ้าพระผู้ทรงเอกภพที่ไม่มีใครจะมีอำนาจหรือดิฉันภาพคู่เคียงกับอัลลอฮ์เลยในอายะห์258-263อายะห์นี้จะได้พูดถึงเนื้อหาใกล้เคียงกันเนื้อหาคล้ายๆกันคือเรื่องการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีเดชานุภาพสร้างเนรมิตและฟื้นคืนชีพสร้างเนรมิตฟื้นคืนชีพจากมายานี้ถัดกันพูดถึงเรื่องนี้อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายและผู้อื่นไม่สามารถที่จะกระทำเช่นนั้นแอร์258พูดถึงเรื่องการโต้เถียงระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมกับกษัตริย์คนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครที่เป็นพระเจ้านี้ ดิฉันก็ให้เป็นให้ตายและการโต้เถียงได้เกิดซึ่งความกระจ่างสำหรับผู้ศรัทธาถึงหลักฐานอาการศรัทธาของผู้ศรัทธาในความเชื่อนี้ใน259ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุไว้สำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องการหลักฐานว่าพระองค์นั้นทรงมีเดชานุภาพมีความสามารถสร้าง และฟื้นคืนชีพและอายะที่260ก็เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นการยืนยันในดิชานุภาพของอัลลอฮ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันคือเรื่องการที่อัลลอฮ์ทรงช่างทรงฟื้นคืนชีพทั้งสามอายะนี้มีเนื้อหาที่จะทำให้ผู้ศรัทธาได้ตระหนักในเรื่องสำคัญมากในอาคีดะห์โดยเฉพาะในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เคยเล่าบอกกับพี่น้องเมื่ออธิบายถึงคุรซีพระนามสำคัญของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้เริ่มต้นเอ่ยมาในอายะห์คุรซีและกล่าวถึงคุณลักษณะที่ผู้อื่นนั้นย่อมไม่มีเลยเหมือนอัลลอฮ์คืออัลฮัยผู้ทรงชีวิตเราข้อแตกต่างระหว่างคุณลักษณะนี้เนี่ยพระองค์ผู้ทรงชีวิตแล้วก็สิ่งอื่นก็อาจมีชีวิตว่าชีวิตของอัลลอฮ์นี่เป็นชีวิตเอกเทศแล้วก็ชีวิตที่สามารถทำให้ผู้อื่นนั้นมีชีวิตด้วยไม่เหมือนชีวิตของสิ่งอื่นที่ต้องพึ่งชีวิตของอัลลอฮ์พึ่งเดชานุภาพของอัลลอฮ์และต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และไม่สามารถที่จะให้ชีวิตแก่ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเลยทีนี้อายะห์สามอายะห์นี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่มาแปลมาอธิบายความหมายของอายะห์นี้ตั้งแต่สมัยเก่าแก่นะครับเมื่อสิ่งยุคนี้เขาก็จะพยายามอธิบายแล้วก็แปลความหมายของสามอายะห์นี้ให้เราเข้าใจโดยมุ่งที่จะให้เข้าใจตามวัตถุประสงค์ของซูเราะห์อัลบะเกาะห์วัตถุประสงค์ของคำนองหรือลำดับเนื้อหาของซูเราะห์อัลบะเกาะห์และให้สอดคล้องกับโครงสร้างอะกีดะห์อิสลามียะห์ที่ถูกต้องของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับนักดีเดชเอฟที่หลักศรัทธาของอัลลอฮ์ صالح บรรดาบรรพชนกเรที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ส่งเสริมความเชื่ออีมานของเขาแสดงถึงการยอมรับหรือการรับรองในหลักศรัทธาและความเชื่อของอัลลอฮ์ صالح ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้และนำมาศรัทธาการตีความการอธิบายของนักวิชาการหรือบรรดาอุลามะห์มุฟัสซิรีนบางท่านก็อาจสร้างความสับสนบางประการเราก็ต้องเอามันชี้แจงถ้ามันไม่เกิดการบังเหตุการณ์ก็คงไม่มีโอกาสหรือไม่มีเหตุผลที่จะเอามันชี้แจงโอ้ไม่ดีทุกเรื่องที่มีระบุในตำราเนี่ยต้องเอามาพูดเยอะแต่ที่บางเรื่องต้องเอามาพูดเพราะมันถูกคุยขึ้นมาเราก็สร้างความสับสนถึงต้องชี้แจงก็มันเป็นสมัยที่เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการอธิบายในการให้ความหมายของอาจารย์อิบราฮีมกุเรชีหรืออาจารย์ดิริกุลละชิริสวัสดิ์ ในหนังสือกุรอานมะญีดซึ่งในค่ำคืนนี้อาจจะไม่มีโอกาสอาจจะไม่เวลาไม่พอเพราะค่ำคืนนี้จะพยายามต่อชื่อเพียงสองอายะห์อายะห์259ที่อาจจะพูดถึงเรื่องสิริบังประกาศนะครับในอายะห์258มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ของท่านนบีท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็จะเป็นข้อสังเกตว่าท่านนบีอิบรอฮีมถูกเอ่ยถูกกล่าวหลายครั้งใช่ไหมหลายครั้งหลายคราวก็เป็นข้อสังเกตต่อสู้กับอัลบาคาร์ที่ได้กล่าวถึงว่าของท่านนบีอิบรอฮีมหลายครั้งแต่ในคุรานหลายๆสุรก็มีการกล่าวถึงประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมเช่นเดียวกันเหตุผลที่กล่าวถึงเรื่องหนึ่งของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตรงนี้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อในดิฉันพระของอัลลอฮ์ที่พระองค์นั้นทรงสามารถให้เป็นให้ตายและท่านนบีอิบรอฮีมถือว่าเป็นนบีที่นบีที่ที่มีประวัติเก่าแก่สุดในบรรดาหรือในกลุ่มนบีต่างๆและเป็นนบีที่มีประวัติในการต่อสู้เพื่อสัจธรรมเพื่อการเรียกร้องในการศรัทธาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวและก็การต่อสู้ของท่านเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งเสริมไว้ในหลายๆสุรในคุรอานจึงมีเหตุผลพอสมควรที่จะเลือกคัดเลือกท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นคนแรกที่จะเป็นฝ่ายชี้แจงและตอบโต้ผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าและปฏิเสธเดชานุภาพของพระเจ้าอายะนี้มีความสำคัญเพราะหลักฐานของอายะนี้หรือเหตุผลเนื้อหาความรู้ในอายะนี้มันเหมาะสำหรับปัจจุบันยุคปัจจุบันที่มีคนปฏิเสธพระเจ้าที่มีคนเชื่อในวัตถุที่มีคนไม่พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆในโลกใบนี้อย่างลึกซึ้งเพียงผ่านเรื่องต่างๆเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่จบปัญหาต่างๆหรือไม่แสวงหาปัจจัยที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้บรรลุความจริงหรือสัจธรรมอันนี้จะสอนให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยค้นหาความจริงค้นหาสัจธรรมมาดูสิครับท่านนบีอิบรอฮีมได้ทำอะไรบ้างอัลลอฮุมะฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมตะรออิลัลลซีฮาจญะอิบรอฮีมฟีร็อบบิฮิอันอะตาฮุลลอฮุลมุลกอิลกาลอิบรอฮีมร็อบบิยัลลซียุฮยียะวะยุมีตกาลอะอันอุฮยีวะอุมีตقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب بيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين سنة الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تاو أو محمد تاو مدي موندو هو تي تو يان إبراهيم ليريم فتاو كون كو دخلت แต่ลันต่อมีอธิบายมาแล้วนั่นแหละครั้งไม่ได้มองเขาแปลตามคำสั่งต่อเลยมาจากกริยาต่ออาเราอานี่โดยทั่วไปนี่เขาใช้กับคำว่ามองแต่เราบอกแล้วว่าในภาษาอาหรับคำว่าเราอานี่มันมีรูปยาบัสรียะมองด้วยตาแล้วมองด้วยหัวใจหมายถึงว่าคิดพิจารณาตรงนี้ป อุลามะได้อธิบายตัฟซีรทั้งหมดเป็นการแสดงให้ท่านนบีมุฮัมมัดได้แปลกใจและผู้ศรัทธาด้วยที่จะอ่านเหตุการณ์นี้ไม่เห็นหรอกเราเวลาเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเราไม่พูดไม่แปลกใจหรอกสมองดูดิไม่เห็นหรอกดูดิคล้ายๆกันอันนั้นต้องดูสิดูเนี่ยไอ้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ดูมันกล้าหาญขนาดไหน ดูมันกล้าหาญ ที่จะโต้แย้งอิบรอฮีมในเรื่องพระเจ้าของเขาโอ้มุฮัมมัดหมายถึงว่าโอ้มุฮัมมัดท่านนี่แปลกใจหรืออิสติฟานตรงนี้คำถามตรงนี้อุลามะฮ์เรียกว่าอิสติฟานตักรีรีตัวยืนยันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดจริงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจจริงว่าใครแล้วที่จะกล้าหาญโต้แย้งในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ใครแล้วที่จะกล้าเถียงในความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเริ่มต้นด้วยสำนวนหรือด้วยถ้อยคำ ที่มีเนื้อหาเหมือนว่าอัลลอฮ์ประนามพฤติกรรมของคนที่เถียงในเรื่องศีลธรรมมันไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ศรัทธาเถียงในเรื่องชัดๆนะเรื่องชัดๆนะบางครั้งเนี่ยคนที่เถียงในเรื่องชัดนี่นะอาจจะเป็นคนบ้าอันนี้ไม่ว่าเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่บ้าไม่ว่ากันแต่ถึงในเรื่องศีลธรรมบางครั้งเนี่ยไม่บ้านะฮะแต่เป็นผู้ปฏิเสธดื้อประเภทนี้แหละที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจประเภทประหลาดหรือว่าถ้าหากว่ามีความชัดเจนแล้วในเรื่องศีลธรรมมีความชัดเจนแต่ก็ยังเถียงยังโต้แย้งนี่นั่นแสดงว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าประหลาดอัลลอฮ์เลยบอกว่าโต้แย้งท่านนบีอิบรอฮีมในเรื่องพระเจ้าของเขาคือของท่านนบีอิบรอฮีมอันอาตาอุลลอฮุลมุลเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจแก่เขาเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ทรงประทานอำนาจให้แก่เขาคือใครคือท่านนบีอิบรอฮีมหรือผู้ที่โต้แย้งท่านนบีอิบรอฮีมผู้ที่โต้แย้งเป็นกษัตริย์เดี๋ยวจะรู้ดีแหละกษัตริย์ชื่ออันนัมรุดที่โต้แย้งท่านนบีอิบรอฮีมเรื่องเดชานุภาพของอัลลอฮ์แล้วก็ประนามก็ดูดิโต้แย้งในเรื่องศัตรูตามเรื่องความจริงเนี่ยพระองค์ไม่ได้ให้อำนาจแก่ครั้งแต่มันนี่มันไม่เชื่อในอัลลอฮ์อยู่แล้วใช่ไหนเลยมันจะโต้เถียงเพราะอัลลอฮ์ให้อำนาจแก่เขาสำนวนดูขัดหน่อยใช่ไหมมันเป็นสำนวนที่มีความลึกซึ้งในสุรอัลวาคิอะห์เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ประนามคนที่แสวงหาริสกีจากผู้อื่นจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะตะจอลูนริสกะกุมอันนะกุมตุกะซิบูนในตอนท้ายของสุรอัลวาคิอะห์และพวกเจ้าให้การแสวงหาริสกีของพวกเจ้านั้นเป็นการปฏิเสธพระเจ้ากระนั้นดูคืออะไรการที่ฝนตกพอฝนตกโอ้ฝนตกแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะดวงนู้นมันจะดวงนี้มันก็ต้องมีฝนถ้าแต่ก่อนรู้เขาทำนายอย่างนั้นอ๋อฝนมีแล้วเพราะอะไรอ่ะเขาได้เห็นสัญญาณเจอเหตุนู้นกับเจอเหตุนี้ อัลลอฮ์ทรงประทานลูนะริซกะกุมการที่อัลลอฮ์นั้นน่ะได้ให้ริซกีคือของตกแก่พวกเจ้าเนี่ยได้ให้ริซกีเนี่ยแต่พวกเจ้าได้ทำริซกีเนี่ยเป็นการปฏิเสธแทนที่จะชูโคตรอัลลอฮ์แทนที่จะรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นแทนที่จะพิจารณาว่าโอ้เมฆนี่มันมาจากไหนและใครที่สั่งให้มันมาตรงนี้และฝนนี่มันทำตัวยังไงกว่าจะเกิดมาเป็นฝนในแทนที่จะพิจารณาถึงพระผู้ทรงสร้างและมีเดชานุภาพสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ที่เป็นมหัศจรรย์นี้กลับวิธีเนี่ยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเจ้าเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์เลยไม่มีเลยอัลลอฮ์และเอาภาคีอื่นจากอัลลอฮ์นี่นะมาประดิษฐ์วิกุขึ้นมาว่าเป็นเจ้าของมหัศจรรย์นี้ก็สิ่งของอัลลอฮ์มีกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นสำนวนในคุรานอันนี้ก็เช่นเดียวกันโอ้มุฮัมมัดเจ้าไม่เห็นหรือไอ้ที่มันโต้แย้งท่านนบีอิบราฮีมเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ให้อำนาจแก่มันหมายถึงว่าแทนที่จะชูโคตรต่ออัลลอฮ์และพิจารณาว่าเอ้คนอื่นไม่มีอำนาจทำไมฉันมีอำนาจน่าจะคิดว่าอัลลอฮ์ให้น่าจะคิดว่าอัลลอฮ์ได้โปรดปรานเขาแต่อำนาจเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยโต้แย้งปฏิเสธพระเจ้าก็เป็นสำนวนสิ่งอุลามะได้อธิบายนี้แบบนี้ว่าอันอัตตาลลอฮ์เนื่องจากอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจแก่เขาไปถึงว่าเนื่องจากว่าอำนาจเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาโอหังยะโสลืมตัวหลงในอำนาจของตัวเองลืมเจ้าของอำนาจที่แท้จริงจึงมาโต้เถียงท่านนบีอิบรอฮีมในสิ่งที่ไม่น่าโต้เถียงเลยเพราะตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจและน่าจะรู้แต่กลับเป็นคนที่แก้ไม่รู้อิบราฮิมอิบรอฮีมเรื่องนี้อุลามะห์เขาขัดแย้งกันนะว่ามันเกิดช่วงไหนคือท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยโต้แย้งเยอะท่านนบีอิบรอฮีมก็เคยเถียงกับบิดาเรียกร้องให้บิดาละทิ้งการสร้างเจวิตการไหว้เจวิตนะเคยโต้เถียงกับกลุ่มชนของเขาพวกบรรดาบูชาเจวิตชาวบ้านน่ะนักบวชที่บูชาเจวิตนี่เคยโต้เถียงแล้วเคยโต้เถียงกับพวกที่พวกผู้ปกครองที่จะลงโทษท่านนบีอิบรอฮีมเข้านรกแล้วโต้เถียงกับกษัตริย์เขาบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพอทำลายเจวิตศาลตัดสินให้เผาท่านนบีอิบรอฮีมอุลามะห์เขาขัดแย้งกันว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สั่งให้เผาเป็นผู้สั่งให้เผาและการโต้เถียงนี่มันเกิดก่อนที่จะเผาหรือหลังที่จะเผามีอยู่สองทัศนะแล้วก็เราก็ออกก่อนที่จะสั่งเข้าไฟแล้วก็ไม่ไหม้แล้วอีกทัศนะก็อ๋อนี่พอออกมาแล้วเขาออกมาแล้วพอออกมาแล้วอิบราฮิมก็เลยไปด่าว่าเขาให้เชื่อในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีอีกกรณีหนึ่งได้บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเผาเลยมันมีเหตุการณ์ที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ไปกับประชาชนช่วงหนึ่งที่เมืองนั้นน่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเมืองนั้นคืออะไรเมืองนั้นประเทศนั้นได้เกิดความแห้งแล้งไม่มีอาหารกินทางกษัตริย์ก็ประกาศแจกอาหารประชาชนก็ไปทุกคนที่จะเข้าไปขออาหารจากกษัตริย์นี่ก็จะถามพระเจ้าของเจ้านี่คือใครประชาชนที่จะตอบว่าท่านนะก็มาสอนว่าให้มีทุกสมัยท่านนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินเอาให้มาเจอท่านนบีอิบรอฮีมพระเจ้าคนเจ้ามีคือใคร ตัวว่าอัลลอฮ์ไงเขาก็นี่เหรอนี่เหรอพระเจ้าอื่นเป็นจากฉันแต่นี่เหรอพระเจ้าของฉันเนี่ยคือพระเจ้าที่ให้เป็นให้ตายแต่เรื่องตัวเถียงแบบนี้ยังไงก็ตามเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดยังไงรายละเอียดนี่ก็คงไม่มีประโยชน์มากนะเนื้อหาของการโต้แย้งเนี่ยที่จะมีประโยชน์อิบราฮิมอิบราฮีมขณะที่อิบราฮีมได้กล่าวว่าร็อบบีอัลลซียุฮยีวะยูมีตพระเจ้าของฉันนั้นคือผู้ที่ทรงให้เป็นและทรงให้ตายได้โอ้เรื่องนี้เขาตีความกันอธิบายกันตัดสินกันมาหลายๆแค่ชนะทัศนะของบรรดาชนบทเสนอทั้งหมดพอที่ท่านนบีอิบราฮิมไม่กล่าวถึงอาคีดะห์หลักศรัทธาของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงให้เป็นทรงให้ตายนั้นน่ะหมายถึงว่าทรงให้เป็นจริงหมายถึงว่าให้เกิดจากศูนย์จากไม่มีนั่นน่ะให้เป็นยุฮยีวะยูมีตให้ตายนี่หมายถึงว่าสิ้นสภาพการมีชีวิตนั่นคือตายและสองอย่างนี้แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำจริงนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านนบีอิบรอฮีมได้พูดถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺที่ปรากฏในสองเรื่องนี้จริงแต่มีอุลามะบางท่านได้บอกว่าไม่ใช่ท่านนบีอิบราฮิมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ท่านนบีอิบราฮิมได้พูดถึงเรื่องให้เป็นให้ตายนี่หมายถึงว่าให้ดำรงชีวิตและให้สิ้นสภาพชีวิตซึ่งอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเมื่อพูดแบบนี้นัมรูดเนี่ยกษัตริย์ที่โต้แย้งท่านนบีอิบราฮิมก็ได้บอกว่าฉันก็ทำได้ก็เอาสองคนคนหนึ่งถูกพิพากษาแล้วว่าต้องตายนะในคนหนึ่งถูกปล่อยไม่พิพากษาให้ประหารชีวิตคนที่ถูกพิพากษาให้ตายให้ประหารชีวิตนี่นะฉันจะให้อภัยก็ถือว่าให้ชีวิตให้เป็นและคนที่ถูกพิพากษาเนี่ยให้ปล่อยฉันจะตัดสินให้ประหารชีวิตฉันสั่งให้ตายอุลามะฮ์เขาบอกว่าแสดงว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่ได้พูดถึงเรื่องให้เป็นให้ตายที่เป็นเดชานุภาพอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกษัตริย์เนี่ยก็เลยเข้าใจแบบนั้นก็เลยตอบตามนั้นแต่ไม่ใช่อันที่จริงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพูดถึงเรื่องให้เป็นให้ตายเนี่ยที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์พระองค์เดียวให้เป็นจากไม่มีให้ตายซึ่งความตายที่เป็นเดชานุของอัลลอฮ์อย่างเดียวซึ่งการที่จะให้ซึ่งชีวิตเนี่ยประหารชีวิตเนี่ยฆ่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การสร้างความตายละอย่างแต่ความตายที่มันจะเกิดขึ้นจากการประหารชีวิตบางคนเนี่ยถูกแทงอ่ะคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งไม่ตายรถชนเหมือนกันเลยอุบัติเหตุเหมือนกันเลยคนหนึ่งตายคนหนึ่งไม่ตายแสดงว่าความตายเนี่ยไม่เกี่ยวกับการลงมือการใช้เครื่องมือในการประหารหรือในการฆ่าเราไม่ได้มีใช้อะไรอย่างก็สรุปได้ว่าอุลามะนี่บอกว่าไอ้กษัตริย์นี้ไอ้หมอนี่มันทะลึ่งนะมันไม่ได้พูดสอดคล้องกับหลักฐานอ้างอิงของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะอะไรเพราะถ้าจะพูดตรงประเด็นนะนะอยู่ไม่อยู่นบีเลยบอกว่าอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายถ้าจะพูดตามนี้นะใครก็รู้ให้เป็นให้ตายนะไม่มีใครทำได้หรอก ฉันจะมาดีบริมาณอิสลามรุ่นเนี่ยกษัตริย์นั้นก็ล่าโอฮิโอมีเขากล่าวว่าข้าก็ให้เป็นและให้ตายได้อิบราฮิมก็ไม่ชอบเถียงเยอะไม่ชอบเถียงแต่ว่าคือเรื่องมันชัดๆเนี่ยแล้วมาเถียงเอาอ้างหลักฐานมาโต้แย้งแบบนี้เนี่ยมันไม่สาระถ้าจะเถียงบอกว่าไม่ใช่งั้นฉันไม่ได้พูดถึงเรื่ององค์คนแบบนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกเอาโต้ให้น็อกเลยตอนอิบราฮิมกล่าวว่าفإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتن الله لم سلم دون آتيب ما جاتيب تولعوك فأتي بها من المغرب فمتون من ما جاتيب تولعوك ناكي بقوة لما جاتيب تولعوك شي مجي ماني من أعوك جاتيب تولعوكจะเก่งเหลือเกินอ่ะเก่งเหมือนอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นให้ตายอ่ะนะไอ้เรื่องเป็นให้ตายเออทำได้ใช่ไหมอ่ะพระเจ้าของฉันนี่ก็ได้ทำแบบนี้ทำเหมือนพระเจ้าได้ไหมแบบนี้เวลามาเขาบอกว่าเพราะกษัตริย์นี้และกลุ่มชนของท่านนบีอิบราฮีมยุคนั้นน่ะเขาบูชาดวงดาวโดยเฉพาะดวงอาทิตย์พวกว่าจะหาว่าสนิทกันมากนะสนิทกันมากคุยกันได้สนทนากันได้เนี่ยขอร้องคุยดิจะทำอะไรได้จะทำถ้าทำได้ทักทีดีนามินัลมักริบบุญตันนบีกัฟร์แล้วผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ได้รับความงงหัวดิเรกเขาใช้คำว่าถูกงันถูกงันหัวแม่ให้กลับนอนถูกงันถ้าถามในด้านความหมายในด้านภาษานะความหูความถูกงันเนี่ยละเอียดกว่าเพราะถูกงันเนี่ยในพิธีนั้นทุกคนเขาบอกว่าหยุดชะงักหยุดคือทำอะไรไม่ถูกเลยหยุดเลยคิดก็ไม่ได้แต่งงนี่นะหมายถึงว่าสับสนคิดกำลังคิดแต่คิดไม่ได้อยากจะคิดอะกำลังคิดแต่ไม่ใช่ดูจะไปว่าชะงักเลยหยุดเลยพูดไม่ออกคิดไม่ออกใกล้กว่าแต่ก็ถูกงานเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครใช่มีเด็กคนเดียวดีคนเดียวคนอ่านด้วยงานเหมือนกันก็ต้องเปิดพุทธศาสนานุกรมขำแต่ก็ใช้ได้ไม่ใช่หมายว่าผิดนะว่าอันนี้มันละเอียดกว่าเพราะคำว่าบุญแต่เนี่ยแปลว่าชะงักหยุดไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่งงงเนี่ยก็ใช้ได้ผู้ที่ปฏิเสธนี่ก็คือนมรุษเนี่ยพูดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกทำไมก็จะทำอะไรดวงอาทิตย์ให้มันขึ้นจากทิศตะวันตกนี่ต้องรอวันเกียรติ์นู่นแหละอัลลอฮุลาฮิลกอมัลฎอลิมีนและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงประทานแนวทางอันถูกต้องแก่ผู้กระทำผิดอัลลอฮ์ไม่ให้ฮิดายะห์แก่ผู้กระทำคือผู้ที่มันดื้อกับความจริงรู้ความจริงแล้วก็ไม่เอานั่นแหละผู้กระทำอัลลอฮ์ไม่ให้ฮิดายะห์ไม่อย่างนี้เนี่ยมันทำได้ไงอ่ะระงับฮิดายะห์ไม่ให้คนบางคนเนี่ยระงับไม่ได้รับฮิดายะห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่อยากให้คนรับฮิดายะห์อัลลอฮ์อยากให้ฮิดายะห์หมดแต่อัลลอฮ์ให้เลือกนี่ไงแนวทางฮิดายะห์เอาไหมไอ้นี่แกล้งไม่รู้อัลลอฮ์บอกว่าข้าเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ทุกสิ่งทุกอย่างรู้นะรู้ตัวเป็นยังไงไม่ใช่ ันดังหาล่ะทำให้ตายเราไม่เป็นรู้และปฏิเสธเนี่ยงั้นเองไม่มีเศรษฐกิจได้เป็นบทเรียนที่รุนแรงลายดินกลมวอลิมิเป็นบทเรียนที่รุนแรงสำหรับคนที่ศึกษาแสวงหาความจริงอย่าอาธรรมตัวเองอย่าอาธรรมคนอื่นขณะแสวงหาความจริงเพราะจะทำให้ส่วนหนึ่งจากฮิดายะห์ถูกระงับไปก็ได้ท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับเขาเถียงกับใครเนี่ยเขาขอดุอาบรรดาอุลามะเนี่ยไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวความบริสุทธิ์ด้วยเขาเถียงกับใครเนี่ยคู่กรณีนะเถียงกับมัสอะละห์นึงเลยเขาขอดูอ่านเนี่ยขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้สัจธรรมเนี่ยได้ปรากฏกับคู่กรณีของฉันนี่คือความเลื่อมใสกับความจริงยินดีที่จะรับความจริงถึงแม้ว่ามันปรากฏกับคนที่กำลังโต้เถียงกับเขาไม่ใช่เอาชนะไม่ใช่เอาชนะเพราะฉะนั้นอิหม่ามชาฟิอีเวลาเขาจะเถียงกับใครเขาจะบอกกอลีซวาบุญยะฮ์ตะมิลคอฏอوقول غيري خطأ يحتمل سواء كسناء كتب جاو كتب جاو تشير ومن تو تأكيد كناي كسناء كون فايتون خام هو تو فيان جنبنا كتب جاو تشير ومن تو تأكيد تو كناي كان هيكيت كان هيكيت فايتون خام كان هيكيت كسناء كون تون خامนั่นเป็นมารยาทที่เราต้องการเหลือเกินในสังคมของเราและการแสวงหาความจริงสัจธรรมเราต้องพยายามยุติธรรมมากที่สุดอย่าได้บกพร่องในการค้นหาหลักฐานอย่าได้บกพร่องในการให้สิทธิแก่ฝ่ายตรงข้ามได้แสดงหลักฐานอย่าได้ปฏิเสธหลักฐานที่มันชัดเจนอย่าได้ปกปิดหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามเจอหลักฐานผู้ช่วยแต่ฝ่ายตรงข้ามนี่มันได้ผู้ช่วยเลยอย่าไปบอกเขาอิมามอินทามีย์ได้บอกว่าอัลลุสุนนะยัซกุรูนะมาละฮุมวะมาอะลัยฮิอัลลุสุนนะเวลาจะพูดจะแจ้งจะสอนเลยนะเขาจะพูดหมดหลักฐานที่พูดหมดหลักฐานที่เขาอ้างอิงและหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดอีกหน่อยอินเตอร์เนียเวลาเถียงกับฝ่ายตรงข้ามนะพวกบิดาพวกซูเฟียเขาได้นำหลักฐานมากกว่าฝ่ายตรงข้ามด้วยบอกว่านี่ฉันจะแถมให้หลักฐานพวกคุณไม่มีหรอกของพวกคุณเนี่ยมันจะแถมให้แต่จะตอบให้ด้วยความที่ต้องทำหน้าที่ประกาศความจริงอย่างบริบูรณ์แล้วเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยถ้ามีโอกาสจะเห็นคนที่ตั้งใจปกปิดสัจธรรมของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ตั้งใจปกปิดหลักฐานที่จะบอกถึงความตอแหลของตัวเองมีในสังคมเองที่อัลลอฮ์ได้ให้อำนาจแก่เขานี่คือใครมันเราและแม่นี่บอกว่ามันหัวเราที่อาตาฮุมลาฮุมใครที่อัลลอฮ์ได้ให้อำนาจเนี่ยได้ให้เป็นกษัตริย์อุลามะฮ์ได้บอกว่าฮาซัลลซีฮัจญ์อิบรอฮีมฟีร็อบบีฮีที่ได้ตู่เถียงกับนบีอิบรอฮีมในเรื่องพระเจ้านี่หัวมาลิกุบาบิลซึ่งเป็นกษัตริย์ของบาบิลเมืองบาบิลก็คือบาบิโลเนียถ้ามาจากบาบิโลนี่มันมามีหลายสมัยนะสมัยอันนี้เป็นสมัยโบราณของบาบิโลนชื่อนุมรูดบินกานานบินคุชบินซามบินนูห์ก็เป็นบุตรหลานของนบีนูห์พระอุลามะฮ์ได้บอกว่าระหว่างยุคของท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านนบีนูห์นี่นะครับก็ประมาณไม่กี่ร้อยปีมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าอาจจะถึงพันปีแต่ทัศนะส่วนมากเขาบอกว่าไม่กี่ร้อยปีนะครับวันก่อนมีรายงานบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยนุมรุดบินซาลิห์บินอาบิรบินซาลิห์บินอัรฟะฮัชซะบินชามบินนูห์ والأول قول مجاهد وغيره سمعنا إن ป็นทศนาของท่านมุจาฮิดเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสท่านมุจาฮิดได้บอกว่ามะละกัดดุนยามะชาริกะฮาวะมะฆอริบะฮากษัตริย์คนนี้เนี่ยได้ครองโลกทิศตะวันตกตะวันออกเนี่ยครองหมดซึ่งมีกษัตริย์อยู่4คน2คนเป็นมุอ์มินมุอ์มินานวะกาฟิรอนฟัลมุอ์มินาน2กษัตริย์ที่เป็นผู้ศรัทธาที่ได้ครองโลกเนี่ยสุไลมานบินดาวูดกับนบีสุไลมานในยุคอรนัยน์ที่ถูกระบุในซูเราะห์อัลกาฟิวัลกาฟิรอนผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นกษัตริย์และครองโลกเนี่ยนิมรูดและบุคตานัสซารและนบูคัดนัสซารซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลนเช่นเดียวกันสองคนนี้เป็นกาเฟรถ้าเรารู้กษัตริย์มีแล้วว่าอยู่ยุคไหนเนี่ยก็ต้องศึกษาในว่าท่านนบีอิบราฮีมเกิดที่ไหนไอ้นวลิดอิบราฮีมท่านนบีได้เกิดที่ไหนอุลามะได้บอกว่าท่านนบีอิบราฮีมได้เกิดอิบราฮีมอัลคอลีลอะลัยฮิสสลามที่มีชื่อว่าอัลคอลีลที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ได้เกิดในดินแดนอูรมีจำนวนที่ยิ่งใหญ่อยู่ทางทิศใต้ของอิรักวัชตะบีอะตินยะตะนิกุอัลฮาอิบาดะตัลอัชรซึ่งอยู่ในบรรยากาศหมู่ชนที่บูชาจนคุ้มตั้งว่าอัคตริทูนศิลาอัตฮาและเชี่ยวชาญในการสร้างจนด้วยซึ่งบิดาของท่านก็เป็นคนที่ช่างจริตขายจริตอายามันมลิกินนุมรูดิบนิกันอาซึ่งอยู่ในยุคประชดนุมรูดบินกันอาว่าแค่นาวาฮิดูบิดาของท่านอาซาชีอาซันเนี่ยนิมมันบาราฟีศิลาอัติฮาริตมาซีลิมุดิลละอาซันเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างจริตขายจริตนี่เป็นแผนที่อธิบายคร่าวๆนะครับอาณาจักรต่างๆที่อยู่ในยุคนั้นนะครับมีอาณาจักรบาบิโลเนียที่อิรักตรงนี้และมีพวกเปอร์เซียก็อยู่ดินแดนนี้ก็คืออิหร่านแล้วก็มีพวกอัชริยูเนี่ยมันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพวกบาบิโลเนียและมีดินแดนพวกเคิร์ดและมีอาณาจักรนี้อาณาจักรอียิปต์โบราณนะก็พวกฟาโรห์เนี่ยพวกฟิรเอาห์นี่นะครับเรามีดินแดนนี้ดินแดนอันนูบะปัจจุบันก็คือซูดานนี่นะครับแต่ก่อนนู้นก็มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองจัดและในดินแดนของบิลาลิชามีก็มีหลายอาณาจักรที่ดังที่สุดมีอาณาจักรฟินิกียูนนะครับทำไมเป็นอาณาจักรที่สำคัญเพราะอำนาจของเขาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับอำนาจของพวกอียิปต์เนี่ยอียิปต์ท่านนบีอิบราฮิมเกิดในเมืองนี้เนี่ยอูรในทศนาของนักประวัติศาสตร์ส่วนมากนะครับในนี้เมืองอูฟซึ่งปัจจุบันนี้เขาบอกว่าใกล้กับดินแดนกอร์บิละหรือแม่น้ำอัลฟูรอตแล้วก็มีทศนาอื่นนะครับแต่อันนี้ก็คงไม่ใช่ประเด็นหลักมีทศนาที่บอกว่าเกิดในเมืองอูรเนี่ยซึ่งเป็นเมืองในยุคอาณาจักรบาบิโลนยุคของกษัตริย์นัมรูดเนี่ยซึ่งเป็นยุคที่ประชาชนเนี่ยเขาหนุ่มบูชาจริตแล้วก็ขมักขม้นมีความเคร่งครัดในการยืนหยัดในศาสนาของเขาคือศาสนาบูชาจริตและดวงดาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่สมมติเกี่ยวกับเมืองอูรที่นบีอิบราฮิมได้เกิดแล้วก็จะเกี่ยวกับมีศาสนสถานหรือมีโบสถ์หลายที่นะครับที่เขาตั้งไว้ก็โบสถ์นี้แหละที่มีเจ้าเหตุท่านนบีอิบราฮิมไปทำลายเจ้าเหตุอันนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายทางดาวเทียมนะครับในทะเลทรายดินแดนอิรักซึ่งเป็นภาพดาวเทียมนะครับเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าที่เขาสามารถขุดได้นะครับเมืองเนี่ยมาดีนัตอูร์เนี่ย ล้วก็ยะกุรอนี่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นวังคือเป็นอาคารใหญ่ที่นำรูปได้สร้างไว้นะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่ได้เคลื่อนไหวเผยแพร่ศาสนาอันอิสลามศาสนาการให้อิสลามแด่อัลลอฮ์นี่นะครับในเมืองของท่านก่อนแล้วก็เริ่มต้นในการดาวะห์นี่กับบิดาและกลุ่มชนและสุดท้ายในถึงกษัตริย์พอถึงกษัตริย์แล้วนี่นะก็กษัตริย์สั่งให้เผาแล้วก็ไม่ไหม้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเนรเทศอิบรอฮีมก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพฮิจเราะห์ไปถ้าไปอยู่ที่ฮารอนจากฮารอนก็มาที่ยูรัสลิมหรือเบตุลมักดิสนะครับใกล้กับเมืองอัลคาลีเนี่ยที่ท้ายชีวิตเนี่ยท่านจะมาอยู่ที่นี่แล้วจะสงสัยที่นี่ตามรายงานของนักประวัติศาสตร์บางท่านและในขณะก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ได้ไปที่เมืองอียิปต์นะครับจากเมืองอียิปต์ก็กลับมาอยู่ที่เบตุลมักดิสนะครับจากเบตุลมักดิสนี่ก็ไปเมืองมักกะเนี่ยไปฝากลูกของท่านเนี่ยท่านอิสมาอีลและภรรยาท่านฮาจาร์เนี่ยไปอยู่ที่มักกะแล้วกลับมาที่เบตุลมักดิสและไปเสียชีวิตที่เมืองอัลคาลีอีกครั้งนี้นะครับนี่คือการอพยพหรือการเคลื่อนไหวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโดยสังเกตกลับมาดูในเรื่องเรื่องที่เป็นเนื้อหาคล้ายๆกับเนื้อหาอายะห์ตะกี้ก็คือการที่ท่านนบีอิบรอฮีมไม่โต้เถียงกับกษัตริย์คนนี้เกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีฉันพระบอกว่าอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายเราบอกว่าอายะห์ทุกอายะห์ในคุรานย่อมมีประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้านับในประวัติศาสตร์เป็นปีก็กี่ปีเกือบ 5,000 ปีไปถึงนั่นก็เกือบก็เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นในสมัยโบราณและอัลลอฮ์ได้นำมาเล่าให้แก่ท่านนบีอะลัยฮิสสลามอันนั้นก็ต้องไม่เห็นน่ะน่าแปลกไหมที่กษัตริย์นี่มันโต้แย้งอิบรอฮีมในเรื่องนี้เนื้อตรงนี้มันต้องมีประโยชน์สำหรับยุคเราซึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยเกือบ50 ปีแล้วอะไรที่จะเป็นประโยชน์อันดีสำหรับความศรัทธาของเราเรื่องย่อยนะเรื่องปีย่อยที่เราท่านนบีอิบรอฮีมมีนโยบายในการดาวะในการเผยแพร่อิสลามศาสนาธรรมถึงแม้ว่าจะถึงกษัตริย์ดาวะนี้ไม่มีขอบเขตก็เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาวะครอบครัวดาวะกุเรชเนี่ยก็ขยายฉันก็เขียนจดหมายไปสู่กษัตริย์ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าการขยายดาวะห์นี่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่เรียนอิสลามคนที่เรียนศาสนาธรรมแต่ต้องมีศักยภาพผู้นบีอิบรอฮีมไม่ได้เริ่มต้นที่ไปดาวะห์กษัตริย์เริ่มกับใครก่อนพ่อก่อนเริ่มกับพ่อและทีหลังเนี่ยขึ้นเป็นต่อเราได้ประโยชน์ว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีความกล้าหาญในการที่จะโต้เถียงเรื่องศาสนาธรรมในการพูดศาสนาธรรมกล่าวถึงศาสนาธรรมนั่นก็เป็นบทเรียนสำหรับคนยุคปัจจุบันเพราะเรื่องศาสนาธรรมเรื่องอาคีดะห์นี้ต้องมีความกล้าหาญต้องมีการยืนหยัดนะครับในการประกาศศาสนาธรรมแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้อัลลอฮ์ให้เป็นไหนได้สำหรับยุคปัจจุบันอุลามะห์ได้อธิบายยังไงครับที่ขอขยายความนิดนึงสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่มีความเจริญด้านวัตถุด้านเทคโนโลยีเหมือนปัจจุบันแต่หลักฐานนี้ก็ยังเป็นหลักฐานที่ มนุษย์ทุกคนสามารถวิเคราะห์และนำมาเป็นแสงสว่างที่จะเปิดฮิดายะห์ในการรู้จักพระเจ้าได้ให้เป็นให้ตายอะไรที่มันเกิดในชีวิตของเราที่แปลกมากที่สุดเวลามีลูกโอ้โหคือฮากันแล้วเวลาตายใช่ไหมเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเกิดเรื่องตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดทุกวันแต่ใช่ไหนเลยมันเกิดทุกครั้งเองฮะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเวลาเกิดมีลูกเกิดมันก็เกิดทุกวันเนี่ยมันรู้กี่ล้านคนน่ะฮะโรงพยาบาลบางที่เนี่ยบางนู่นน่ะอะไรนะที่ไหนนะหัวอะไรนะหัวเฉียวหัวเฉียวเขาขึ้นมิเตอร์เลยเป็นมีเตอร์นะที่โรงพยาบาลนะครับเป็นสิบนะโรงพยาบาลเดียวแล้วก็ได้ยินว่ามีมีเตอร์ที่ไหนวิชาประชาชาติเป็นหลักล้านเลยอะวันนึงเกินมึงกี่ล้านไอ้มึงก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยจะธรรมดาได้ไงอะครอบครัวเดียวเวลามีลูกเกิดใหม่เนี่ยโอ้ตื่นเต้นเหลือเกินแล้วเวลาครอบครัวไม่มีใครเสียชีวิตเรื่องเป็นไรเพราะอะไรเพราะเกิดชีวิตใหม่เกิดมาแล้วแต่ชีวิตที่มีเนี่ยหมดไปเป็นเรื่องที่มนุษย์ยังไม่มีคำตอบที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสงบชีวิตที่เกิดมาและชีวิตที่หายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นความรู้เป็นอุปกรณ์มันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายหรือชี้แจงถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ทำให้เราจะเข้าใจยังไงจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายความตายนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีชีวิตจะถึงการที่เสียชีวิตนี่แหละนักปรัชญานักเผยแผ่ศาสนาทุกคนได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นวิเคราะห์และทำให้สร้างปรัชญาของตัวเองพุทธศาสนาเองนี่แหละคนเป็นเดี๋ยวก็ตายคนมาเดี๋ยวก็ไปไปไหนมันทุกข์เหลือเกินทำยังไงให้ไม่มีความทุกข์ต้องทำความดีทำแต่มันผิดที่ผิดทางผิดต้นและผิดปลายเริ่มผิดแล้วก็จบผิดเพราะการที่เห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ด้วยการเอาเรื่องการเป็นการตายเนี่ยมาเป็นหลักฐานว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแทนที่จะเอาประเด็นนี้มาวิเคราะห์มาพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่ามีผู้เปลี่ยนแปลงแต่เขากลับเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่ทำให้ยิ่งมุ่งสนใจในตัวเองมากกว่าโดยที่ไม่มุ่งไปแสวงหาแหล่งที่จะทำให้เราเนี่ยสงบสุขมาหาความสงบสุขความมั่นคงในตัวเราเองไม่อยากมีความทุกข์จะทำยังไงอุปสรรคหนาของวันนี้ต้องมาทำบุญมาทำความดีแต่ในสมัยอิสลามก็ไม่ใช่ไม่อยากมีความทุกข์เนี่ยรู้จักพระเจ้าแต่ต้องรู้จักจริงนะรู้จักอัลลอฮ์เอาพอรู้จักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะบอกเจ้าจะได้มีความทุกข์เนี่ยเจ้าสมควรทำอะไรต้องทำอะไรทำไมอ่ะเพราะเราเมื่อรู้จักพระเจ้าก็คือพระเจ้าที่สร้างเราแสดงว่าพระเจ้านี่จะรู้ดีสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างเนี่ยอะไรที่มันเหมาะสำหรับมันเริ่มต้นเริ่มถูก สุดท้ายนี่เขาต้องถูกเริ่มถูกหรือรู้จักอัลลอฮ์แล้วที่หลังเนี่ยทุกอย่างนี่มันก็เป็นขั้นเป็นตอนรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะบอกเกิดมาในโลกนี้เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดพอตายแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้บอกแล้วทีนี้พอเริ่มต้นรู้จักอัลลอฮ์นี่นะถัดมานี่ต่อมานี่มันก็ไปตามความถูกต้องของมันแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นทุกคนก็ไม่อยากมีความทุกข์ทุกคนก็อยากได้ความสุขแต่เริ่มต้นยังไงแสวงหาความสุขที่ไหนปลดความทุกข์ยังไงเริ่มต้นไม่ถูกก็คือไม่พยายามที่จะหาหรือรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่จะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความตายมีการให้เป็นให้ตาย มันต้องทำให้เราคิดว่าเดชานุภาพไหนล่ะความสามารถไหนล่ะที่จะให้มีชีวิตจริงให้มีความตายจริง เป็นหลักฐานที่อิบรอฮีมอ้างเมื่อเกือบ 5,000 ปีและยังเป็นหลักฐานที่ปัจจุบันนี้เราสามารถอ้างได้มีอุลามะฮ์บางท่านบอกว่าตั้งแต่เนี้ยเข้าใจหลักฐานอิบรอฮีมจริงอิบรอฮีมพูดถึงอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายเนี่ยจริงเขาเข้าใจแล้วแต่เขาเบี่ยงเบนเขาบอกว่าอ๋อยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นในใจเนี่ยแต่ฉันก็ทำอะไรคล้ายๆเนี่ยไปกันทำได้การให้เป็นในใจนี่เป็นเรื่องที่คนเถียงยากเถียงไม่ค่อยได้แต่ต้องมีความสัจจะหรือมีความบริสุทธิ์กับตัวเองมีความบริสุทธิ์กับตัวเองคิดถึงเรื่องความการที่มีชีวิตแล้วก็หมดชีวิตเนี่ยยิ่งจะเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยมันจะปลูกอิมานฟื้นฟูอิมานให้มากขึ้นเตือนคนเนี่ยดีที่สุดเวลาดีที่สุดนะเตือนใครเมื่อไหร่รู้ไหมหลังจะนะจ๊ะไม่ใช่เขาตายแล้วนะไม่ใช่นะในครอบครัวเขาเนี่ยมีใครตายพ่อเขาตายแม่เขาตายพี่น้องก็เพื่อนก็นั่นแหละเหยื่อที่หมักที่สุดไปเลยต๊อกในรอบไอ้ที่ไม่ละหมาดต้องละหมาดไอ้ที่ไม่เอาอะไรเลยต้องยอมรับเรื่องความตายมันคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้สมองของมนุษย์เนี่ยมันกลับเพราะอะไรเพราะสมองของมนุษย์เนี่ยมันปรับโปรแกรมของมันนี่นะพอทุกอย่างนี่มันมีชีวิตเดินไปเจอทักทายคนนั้นเล่นกับคนนั้นหัวนะไอ้ตัวดีนี่ไปเจอนี่มนุษย์นี่นี่มีอวัยวะสมบูรณ์นี่เอ๊ะทำไมมันไม่พูดอ่ะตัวมันเย็นอ่ะไอ้ที่มันผิดปกติเนี่ยทำให้สมองปรับไม่ถูกต้องคิดเวลาคิดเนี่ยเวลาคิดเนี่ยแสดงว่าสมองมีชีวิตชีวาปัญหาว่าคนที่เตือนนั้นไม่ฟังนี่นะสมองมันชาหลงกับดุนยาแต่เมื่อไรมันจะมีชีวิตในตอนคิดถึงเรื่องความตายถึงเรื่องกูโบนถึงมีกูโบไปอยู่ในหลุมศพไปอยู่ในเริ่มคิดแล้วนี่นะใส่เลยใส่ก็เช่นเดียวกันคนที่หลงกับดุนยาเนี่ยเอาเรื่องความตายนี่มาเตือนไม่กลัวหรือตายแล้วจะไปทำอะไรตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเตือนแบบนี้มันก็มีฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้ย้ำในเรื่องนี้นะอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของชายคนหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์ที่ต้องการหลักฐานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อว่าอัลลอฮฺให้เป็นให้ตายอัลลอฮฺมีความสามารถในการฟื้นคืนชีพแอร์259อัลลอฮฺได้ตรัสว่าอัลลอฮฺมีสตอร์ดีนอิสลามأو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحسبه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ثم أو كالذي أيام الله قال لي أو محمد كم ينبه لجمع أنت أو كالذي رمى ينبه كم توتي بي حان من من ระหว่างส่งเล็กโกกับเบตุลมักดิสเป็นทัศนะเป็นทัศนะเมืองหนึ่งในกุรอานบอกว่าก็เรียตีนเมืองหนึ่งไม่ได้บอกว่าเมืองอะไรแต่เป็นทัศนะเป็นการรายงานของบรรดาสลับบางท่านอย่าได้บอกว่าเนี่ยเบตุลมักดิสเมื่อรู้ที่ผ่านเนี่ยมีบางทัศนะบอกว่าโรเซย์โรเซย์เป็นนบีท่านหนึ่งของบรรดาอิสราเอลได้รอดจากการปราบปรามชนิดที่กษัตริย์นบูคัดนัสซาร์หรือบุคตุนัสซาร์เนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลนยุคหนึ่งหลังจากท่านนบีบรอฮีมประมาณ500ปีเขาได้บุกรุกบัยตุลมักดิสแล้วก็ทหารชนิดชาวยิวเกือบหมดที่เหลือนี่ก็ชาวบ้านคนอาวะเหลือคนนี้คนเดียวที่เป็นนบีพอเขามากวาดล้างไปตุนมักดิสเนี่ยโอเซนก็ได้ผ่านเมืองนี้แล้วก็พูดว่าเขาคือเขาผ่านโดยที่มันพังทับลงบนหลังคาของมันเมืองมันพังทับลงคืออย่างนี้ข้าวิยาตุนอะละอรุษยังเป็นสำนวนอรุษยังมีสองความหมายอรุษแปลว่าอาคารหรือหลังคาทีนี้เขาเลือกใช้คำว่าอรุษเนี่ยกับความหมายว่าหลังคาหมายถึงว่าหลังคาเนี่ยมันพังพับลงหมดก็หมายถึงว่าตัวอาคารที่จริงก็ไม่ต้องความแปลว่าหลังคาคือตัวอาคารนี่นะมันพังไปหมดแต่ท่านโยลามาตะชีรบางท่านก็บอกว่าสังขารมันเป็นสำนวนพอเมื่อไหร่จะรู้ว่าบ้านมันพังหมดบางครั้งเนี่ยถ้าหลังคาไม่มีเนี่ยก็อาคารยังอยู่ใช่ไหมไอ้ถ้าอาคารและหลังคานี่มันพังหมดนี่แสดงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยแต่เขาเนี่ยไม่เหลือเลยเขาเนี่ยไปว่าลุ่มไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อเห็นสภาพของเมืองนี้แบบนี้ก่อนชายคนนี้หรือโอเซย์สองทศนะเดี๋ยวจะบอกว่าทศนะอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าก็เลยอันไหนพยาธิอิลลาหูเขาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์จะทรงให้เมืองนี้มีชีวิตขึ้นได้อย่างไรคำถามนี้มีสองในยะเดี๋ยวแรกสงสัยว่าอัลลอฮ์ฟื้นคืนไม่ได้อันนี้ระยะหนึ่งถ้าตีความระยะนี้แสดงว่าคนนี้ไม่เป็นผู้ศรัทธาอันนี้ทัศนะของชิคอัสซาดีนะชิคอัสซาดีซึ่งเป็นอาจารย์ของชิคมุฮัมมัดอัลฮุซัยนีเขาได้คำนั้นสื่อเขียนหนังสือตัฟซีรคุรอานเล่มใหญ่บรรดาอุลามะอะลิซุนนะห์ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ให้ความเชื่อถือมากเพราะโดยคัดเลือกทัศนะแล้วก็ตัฟซีรอายะห์จับข้องกับอะกีดะห์อะลิซุนนะห์มากที่สุดเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานบ่งไม่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันน่าเชื่อถือบอกว่าชายคนนี้เป็นนบีรอซัยเพียงเป็นการรายงานเล่าบอกกล่าวของบรรดาตะบีอีนหรือสนักทั่วไปไม่ใช่หะดีษไม่ใช่กุรอานและคำถามนี้มันยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นนบีเพราะนบีจะสงสัยได้ไงถ้ามีอุลามะที่มาเห็นด้วยกับเชคอัชชารีได้บอกว่าคำถามนี้มันมีนัยยะหนึ่งเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์สามารถฟื้นคืนชีพได้แต่เขาถามว่าอย่างไรตัดกันไหมก็เชื่อฟื้นคืนชีพแต่จะฟื้นยังไงอ่ะเนี่ยที่เขาไม่รู้เนี่ย ก็เหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพูดที่บนเกียร์มาฉันไงโอ้โหเป็นดินเป็นสลายเป็นนั่นเป็นหนอนเป็นต้นไม้เป็นลมไปแล้วจะพูดคุณชี้เป็นไงที่เราถามด้วยความแปลกใจอ่ะแต่เราเชื่อใช่ไหมเราเชื่อเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เชื่อแล้วทำไมตีความแบบนี้เขาบอกว่าพอหลังจากนี้ก็มีเรื่องของท่านนบีอิบรอฮีมที่อิบรอฮีมไม่บอกกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โอ้อัลลอฮ์จะพูดคุณชี้ได้ไงอัลลอฮ์ก็ถามว่าอิบรอฮีมไม่เชื่อหรือเขาเชื่อแต่ต้องการให้จิตใจสงบมั่นใจให้มียากินก็แสดงว่าการเชื่อแต่ไม่รู้วิธีการเนี่ยมันก็ไม่กระทบความศรัทธายังไงก็ตามชายคนนี้เขาบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ฟื้นชีพได้ไงบ้างแต่มองที่ฮะหลังจากที่มันได้ตายพินาศไปแล้วฟะอานาตะฮุมมาฮุมมิอะตานคำตอบก็มาทันทีคำตอบในคำถามของเขาว่าเนี่ยจะฟื้นคืนชีพได้ไงชายคนนี้ไม่ได้ถามถึงการพินาศของเมืองและเมืองนี้มันจะรุ่งเรืองมันจะเจริญฟื้นตัวได้ยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้ถามถึงเพราะเมืองทุกเมืองนี่พอมันพินาศพอมันหายนะมันก็ฟื้นตัวได้โดยปริยายโดยกฎธรรมชาติเอทำไมพูดแบบนี้เพราะอาจารย์ยิริคุณชิริชวะเขาได้ตีความว่าชายคนนี้ที่ได้ถามถึงว่าอัลลอฮ์จะให้ฟื้นคืนชีพยุฮีฮาซีอัลลอฮุบาดะมอซีได้ตีความบอกว่าหมายรวมว่าเมืองต่างๆที่มันพินาศที่มันล่มจมไปแล้วมันจะฟื้นตัวได้ยังไงฟื้นตัวได้ยังไงซึ่งเป็นการตีความที่จะให้การอธิบายต่อจากนี้ถัดจากนี้ต้องตีความมุอ์ญิซะห์อันหนึ่งที่มีระบุในเรื่องนี้ก็คือการฟื้นคืนกระดูกของลาดังนี้พอชายคนนี้เนี่ยบอกว่าจะฟื้นคืนชีพได้ไงฟะอะมาตะฮุมลอฮุมียะตะอามอัลลอฮ์ก็ทรงให้เขาตายเป็นเวลา100ปี100ปีให้ตาย100ปีสังเกตให้ดีนะตอนนี้มีคนตายแล้วนะกี่ร้อยปี100ปีตาย100ปีเนี่ยก็ต้องสลายใช่ไหมจำไว้ดีนะซุมมะบะอะษะภายหลังพระองค์ภายหลังนั้นนะภายหลังที่ตายไป100ปีเนี่ยนะพระองค์ได้ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพเป็นคนที่ทั้งตัวหรือบางส่วนมีสองทัศนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้อัลลอฮ์ก็ได้ถามว่าพระองค์ทรงกล่าวว่าเจ้าอยู่นานเท่าใดกอละตัมลาบิกะอัลลอฮ์ถามนี่คือหลักฐานของอุลามะที่บอกว่าเป็นนบีเพราะอัลลอฮ์สนทนากับเขาเวลาที่ชนะอุลามะอย่าดูถูกคนแต่ว่าคนเขาก็มีเหตุผลของเขาอะนะก่อนละกัมละบิสต์เราถามว่าอยู่เนี่ยตายไปกี่ปีก่อนละบิสต์เยาว์มันเอาบ้างไหมโอ้เขากล่าวว่าข้าแต่พระองค์พักอยู่วันหนึ่งหรือบางส่วนของวันเท่านั้นบางรายงานก็บอกว่าตายช่วงเช้าช่วงสายหน่อยของตอนเช้าเนี่ย9โมงเนี่ยแล้วก็ฟื้นคืนชีพช่วงก่อนมักริบยังเห็นดวงอาทิตย์กำลังตกอยู่เขาบอกว่าก็ตายช่วงเช้านะแล้วก็ตื่นช่วงค่ำเพราะว่าวันเดียวที่นอนไปเนี่ยวันเดียวพอเห็นดวงอาทิตย์มันใกล้จะตกมันไม่ถึงวันนะเอาบ้าไปแล้วส่วนหนึ่งสักวัน อันนี้เนี่ยทิมพูดขึ้นมาแล้วก็พูดเต็มปากเนี่ยว่าเนี่ยฟื้นคืนแค่อีกวันเดียวตายไปวันเดียวหรือส่วนนี้จากวันเขาบอกว่าแสดงว่าฟื้นคืนทั้งตัวสิ่งที่มันสลายตัวที่สลายไปที่กระดูกเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนก็เลยเป็นนบีเสนียตามพระองค์ทรงกล่าวว่าไม่ได้ไม่ใช่เจ้าพักอยู่นานถึงร้อยปีกี่ปีนะร้อยปีฟังให้ดีนะฟังดูอิลาตาอามิกะวะชาราบิกะลัมยะตะซันนะเจ้าต้องมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้ามันยังไม่บูดเลยอันนี้มันเป็นหลักฐานที่จะยืนยันว่าตายไปร้อยปีใช่ไหมเจ้าดูดิอาหารยังไม่บูดคือเขาอ้างว่าตายไปร้อยปีเนี่ยนะอาหารมันต้องบูดแต่ชะไหนถ้ามัวอ่านไม่บูดก็เป็นเขาบอกว่าเป็นหลักฐานอ้างในสองแง่หนึ่งตายไปร้อยปีอาหารน่าจะบูดแต่ไม่บูดแสดงว่าอัลลอฮ์มีดิฉันครับหรืออีกแง่หนึ่งตายไปร้อยปีและอาหารเจ้ายังไม่บูดอาหารและเครื่องดื่มยังไม่บูดแต่วังบุรอิลาฮิมาริกะจงมองดูลาของเจ้าสิอุลามาได้บอกว่าลาเนี่ยเป็นกระดูกเหลือแต่กระดูกหมายถึงว่าสลายไปแล้วไม่เหลือก็หมายถึงว่าดูอาหารยังไม่บูดแต่ลาเนี่ยหายไปแล้วเขาบอกว่าเป็นการเสนอหลักฐานเป็นขั้นเพื่อให้เจาะถึงเป้าหมายที่จะทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งผมก็ดูดิอาหารยังไม่บูดแตกใช่ไหมร้อยมีแตกใช่ไหมแต่นี่ไงและลาทำไมมันหายไปเลยสลายแสดงว่ายิ่งเชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีเดชานุภาพเพราะฉะนั้นไม่บอกว่าลิมาจาละกะอายะตันลินนัสและเพื่อเราจะให้เจ้าเป็นสัญญาณสำหรับมนุษย์สัญญาณว่าอัลลอฮ์มีดิฉันครับพอตายไปแล้วร้อยปีมีบางรายงานบอกว่าขอขึ้นคืนชีพไปหาลูกเขานี่นะก็เหมือนเดิมยังหนุ่มแต่ลูกที่เคยมีนะอายุเขาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วอะพอเกิดว่าลูกเนี่ยแก่กว่าพ่อก็เป็นสัญญาณคือเป็นมั่วดีจัดเป็นมาสัญญาณหนึ่งบางรายงานบอกว่านบีคนนี้เป็นนบีคนเดียวที่ต้องจำอัตตอรอพอนบีเขาลดชนเดินมาฆ่าเห็นฆ่าชาวบ้านอุตทั้งหมดไม่มีใครรู้ไม่เหลือเลยแล้วก็ให้คนนี้ให้โอเซอร์เนี่ยได้ตายใช่ไหมร้อยปีเขาบอกว่ายังฮูดดานอิสราเอลเนี่ยช่วงนั้นน่ะไม่มีเตาร้อนเพราะเตาร้อนมันถูกเผาไปแล้วพอนี่ฟื้นคืนชีพแต่ร้อยปีเขาก็บอกว่านี่ฉันเอาใจเขาก็เป็นไปได้เอาเซอร์นี่ตายไปแล้วเมื่อร้อยปีเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าฉันนี่เอาใจเขาบอกว่าต้องมีหลักฐานเดียวโอเซอร์เนี่ยเคยท่องจำอัตตาถ้าท่านเป็นนบีแล้วก็พูดจริงนะท่านสามารถที่จะอ่านอัตตอรอทั้งหมดเลยให้เราบันทึกเพราะเดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วว่ากองเริ่มก็ได้รายงานตอรอทั้งเล่มเลยก็กลายเป็นแอร์อย่างลิมาจาละกันจะได้เจ้าเนี่ยเป็นอายะเป็นมอดิจัสมุตครับแต่อุลามะฮ์ที่บอกว่านี่ไม่ได้พูดถึงนบีนี่พูดคนทั่วไปที่ปฏิเสธเรื่องการฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์ก็จะได้ให้เขาเนี่ยเห็นในตัวเองซึ่งหลักฐานชัดบ่งถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงนบีเลยเขาบอกว่าไม่มีอะไรอยู่กับนบีตรงนี้ว่ามุดเอลไอดอมีและจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้นกระดูกอะไรมีสองทัศนะทัศนะบอกว่ากระดูกลาอีกทัศนะบอกว่ากระดูกตัวเองทัศนะบางทัศนะบอกว่าอัลลอฮ์แรกๆเนี่ยให้ฟื้นคืนชีพเพียงศีรษะ และมีดวงตาให้มองเห็นและส่วนอื่นของกระดูกเนี่ยก็ได้ให้ตาเนี่ยได้เห็นกระดูกเนี่ยมันถูกประกอบแล้วก็เอาเนื้อมาหุ้มห่อเอาผิวมาหุ้มห่อแล้วก็เห็นว่าตัวเองกำลังถูกประกอบฟื้นคืนชีพอีกทีหนึ่งที่ท่านชนะเนี่ยไอ้ท่านนั้นผมก็เห็นกระดูกลาต่างหากที่ถูกฟื้นคืนชีพองค์เราทำให้มองดูกระดูกบรรดากระดูกใกล้แต่นุ่งชีพอยู่ฮะทำมาหนักชูอัลลัฮ์มาดูว่าเรากำลังยกมันไว้หน้าที่ของมันหมายถึงว่าประกอบกระดูกนี้มันเหลือแต่อะไรกระดูกที่มันสลายไปแล้วแต่เนี่ยเราฟื้นคืนชีพเรียกมันมามันก็ประกอบตัวแล้วกระดูกของขาเนี่ยก็มาอยู่ที่ของมันแขนก็มาอยู่ที่ของมันนะและประกอบมันขึ้นแล้วให้มีเนื้อหุ้มห่อมันไว้อย่างไรดูที่ว่าเราทำอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานให้รู้ตอนนั้นมาแต่ใบยันและหูครั้งเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์แก่เขาก็ละอาลัมอันนัลลอฮฺอาลัยกุลลิชัยกุเรื่องได้ประจักษ์แก่เขาแล้วเขาก็กล่าวว่าข้าพระองค์รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับเพราะก็ชี้แจงไปแล้วว่าแม้เกี่ยวกับเรื่องเมืองนี้คืออะไรแล้วก็คนที่ผ่านนี่คือใครเนื้อหาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องฟื้นคืนชีพเป็นให้ตายเนี่ยแล้วก็เป็นการยืนยันเดชานุภาพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชี้แจงนิดนึงเกี่ยวกับที่ดิเรกุลเชริสวะได้อธิบายว่าในหนังสือกุรอานมัจญิดในสุรบะกอเราะห์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ทรงให้เป็นเขาอธิบายเนี่ยยุฮีเนี่ยผู้ทรงให้เป็นเช่นทรงกู้ประชาชาติที่จะร่มทรงกู้ประชาชาติแล้วเขาก็อ้างถึงหลักฐานในกุรอานต่างๆก็กล่าวถึงเรื่องการให้เป็นให้ตายในขณะที่มีกล่าวถึงการให้อำนาจยึดอำนาจก็ดูเหมือนว่าตีความเรื่องให้เป็นให้ตายตรงนี้นะว่าให้อำนาจหรือยึดอำนาจให้ประชาชาติบางประชาชาติจะเดินก้าวหน้าหรือประชาชาติบางประชาชาติล้มเหลวการตีความนี้เนี่ยเป็นการมีความที่ไม่ถูกต้องอันนี้ในสือกุรอานมัจญิดที่พิมพ์ครั้งแรกอันนี้ที่พิมพ์ครั้งที่สองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งจากการแปลที่ไม่ถูกต้องที่ดีเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เป็นความผิดเป็นการมีความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแต่เป็นความเชื่อของข้อเดียวนี้อย่างเดียวหาใช่เช่นนั้นไหมเป็นความเชื่อที่จะไม่เข้าตกมุรตัดหรือเป็นคาเฟ่ก็ไม่ใช่แต่เรื่องนี้ไม่เปลี่ยนไว้นะครับจะได้พี่น้องเปลี่ยนไว้เนี่ยจะได้พี่น้องได้รู้ว่าความผิดถ้าผิดมันก็ต้องพูดว่าผิดครั้งนี้ความผิดถ้าเรายุติธรรมแล้วก็เลื่อมใสกับสัจธรรมเราต้องบอกว่าผิดและผิดแค่ไหนด้วยเช่นนบีได้บอกว่าอวัยวะส่วนนี้มันทำจีนาของมันตานี่มันก็จีนาจีนาของตานี่คือมองมือก็ดีนายี่นาของมันนี่คือสัมผัสหูก็ดีนายี่นาของมันนี่คือฟังและอะไรขานี่มันก็ดีนายี่นามันก็คือเดินสู่ความชั่วและสุดท้ายข้อสรุปได้คืออวัยวะเพศที่จะสนองดีนาของอวัยวะต่างๆทีนี้ถ้ามีคนดีนาด้วยตาหมายถึงว่ามองในเรื่องของมองนี่ก็คือดีนาของตาท่านนี่คุณไปมองได้ยังไงมองผู้หญิงได้ยังไงเอ็งในที่มาเอามาเทียมเลยอันนี้ยกตัวอย่างเอ็งในที่มาเอามาเทียมเลย พูดยังไงเนี่ยฝืนฮะดีษนบีชัดเจนนะโยมว่าบอกว่าเนี่ยดวงตามันดีนะคุณมันมีคือมองแสดงว่าเองดีนะแล้วคุณดูเชื่อดึงเอาไม่เอาไม่ฮะดีษนบีฮะซึ่งนบีนะไม่เอาก็นี่เนี่ยนี่เป็นสภาพของการพูดคุยต้องอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคือจะได้เข้าใจสัมพันธ์นี่คือสภาพการโต้เถียงกับนักวิชาการบางคนเพราะว่าคือไปเชื่อเขาได้ไงนี่เขาอ้างหลักฐานไงใช่มันหลักฐานแต่มันอธิบายไงมันไม่ใช่หลักฐานเอาไม่ใช่หลักฐานได้ไงมันหลักฐานแล้วไม่ใช่หลักฐานได้ไงมันหลักฐานแต่เขาดีที่ความผิดนบีบอกว่าจีนาส่วนดวงตาเนี่ยมันส่วนของมันเนี่ยที่นบีเรียกว่าจีนาแต่จีนาที่เคี้ยนเนี่ยต้องเอาไว้ว่าที่ต้องจีนาไปเอาไว้ว่าที่ต้องเรียกว่าวันฟอร์จูสับเบกุแกนิกาเอาลูกาซิโมเอาไว้ที่มันจะฉนองจีนาของต่างๆไปตีความอย่างนี้ในวันพีไอ้เนี่ยบุรีเขาตีความเรื่องการให้เป็นให้ตายให้เป็นให้ตายเขาบอกว่าการกู้ประชาชาติเนี่ยเป็นการตีความอันที่จริงเนี่ยมันผิดแต่ดีเรกในอายานี้นะครับในตำนองเดียวกันอธิบายนี่ยังไงเนี่ยเนี่ยฟะอามาตุฮุลลอฮุมียะตาอามินซุมมาบะและอัลลอฮ์ก็ทรงให้เขาตายเป็นเวลา100ปีฮะซุมมาบะกะไปอันตระองค์ได้ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพดีเรไปอย่างนี้ถ้าดีเรต้องการปฏิเสธที่ว่าอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายนะก็ต้องตีความอันนี้ไปด้วยแต่เขาก็แต่งตรงไหนเป็นทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่พิมพ์ครั้งแรกก็รู้สึกก็แต่งเนี่ยว่าอัลลอฮ์ให้ตายร้อยปีแล้วฟื้นคืนชีพนี่เดชานุอัลลอฮ์ชุดเจนแล้วอัลลอฮ์จะได้จริงแต่ที่เขาพลาดเนี่ยไปตีความอันนู้นตีความอันนู้นพอดีเลยอยู่ในกลุ่มบรรดามุฟัสซิรีนยุคใหม่เนี่ยที่ต้องการตีความอัลกุรอานให้สอดคล้องกับความรู้ทันสมัยนี่ไม่ใช่เฉพาะดีเลยนะโอ้โหเยอะแยะเลยมีฟารีดวาจดีมีมุฮัมมัดรอชิดริบามุฮัมมัดกอจาลีชีคมุรรอซีมะห์มูดชัลตูตอุลามาระดับโลกทั้งนั้นที่มักจะตีความอัลกุรอานแบบนี้คือตีความอัลกุรอานนี่สามารถคนทันสมัยนี้เข้าใจคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สะดุดอย่าให้เขาสะดุดก็ตีความมุฮัมมัดรอชิดริบาได้ตีความที่ว่าจิบรีลเป่าในมดลูกของมาเรียมเขาบอกว่าถ้าคนเที่ยวสาดนะอะไรไม่มีพ่อแล้วก็เป่ามุฮัมมัดรอชิดว่าตีความยังไงรู้มั้ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าพอท่านหญิงมาเรียมได้เห็นจิบรีลตกใจการตกใจอาจทำให้มีน้ำอสุจิที่มีเชื้อของผู้ชายเกิดในมดลูกจึงมีการผสมเกิดเป็นคือต้องการให้มันผ่านวิทยาศาสตร์ที่คนก็เรียนน่ะจะได้ไม่สะดุดนี่มุฮัมมัดรอชิดุดอนะมันก็ใกล้เคียงกับไอ้ที่ดีเรกเคยบอกว่าอิสลามีพอเพี้ยนแน่นอนผิดยังไม่หันเลยแต่ดีเรกเป็นคนเดียวไม่ใช่มันเรื่องเยอะเป็นเรื่องเยอะนี่สำคัญนะที่เราต้องรู้นะหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายความหมายพูดอ่านภาษาอังกฤษของใครรู้ไหมไม่รู้ก็รอจะบอกให้ของอับดุลลอฮ์ถ้าชื่อเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ไหนให้เขียนด้วยไหมฮะเคยอ่านใช่ไหมตกไหนกันเนาะชื่ออับดุลลอฮ์ยูซุฟอัลบาฮรีเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยสถาบันที่พิม คือใครสถาบันที่มันกุรอานของมะดีนะห์ผ่านการตรวจสอบของคณะอุลามะห์มหาวิทยาลัยมะดีนะห์การตรวจสอบของคณะอุลามะห์สถาบันฟัตวาของชิคบินบาซของซาอุดีนะซึ่งบาซเนี่ยรับรองเจ้าของตัวชื่อนี้เป็นชาวบูราบูราก็คือบะฮรอบะฮรอก็คืออิสมาอิลียะอิมามเจ็ดต้องรู้จักอิมามสองใช่ไหมอันนี้มีอิมามเจ็ดอิมามเจ็ดนี่นะอิมามเจ็ดเนี่ยจัดกว่าไม่อยู่ในปกอับดุลลาห์ยูซุฟอาลีจัดกว่าหมายถึงว่าร้ายกว่ารุนแรงกว่าอิมามเจ็ดสองจนกระทั่งอาคีดะห์ของเขาเนี่ยอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอ์ว่าพวกนี้อิมามเจ็ดเนี่ยไม่มีศิลาฟ์ว่าเป็นคาเฟรและในหนังสือเล่มนี้ในการอธิบายความหมายความมันจริงเรื่องนี้ก็มีอะไรเพียงเยอะมากจึงต้องมาคัดมามีบางอายะเนี่ยกล่าวถึงยกย่องท่านอาลียกย่องท่านฮัสซันฮุซัยน์ก็เป็นความเชื่อของเชียร์เขาก็ต้องคัดออกคือเราจะยกตัวอย่างบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในอายะต่อมาอายะ260เนี่ยในตัวชิ้นเนี่ยในความหมายกุรอานของมุฮัมมัดยูซุฟของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีเนี่ยที่เป็นบะฮรอเนี่ยเขาได้ตัฟซีรว่ายังไงและดิเรกเขาตัฟซีรว่ายังไงแล้วของดิเรกเนี่ยจะเอาทั้งสองเล่มนะเล่มที่พิมพ์เก่าและเล่มที่พิมพ์ใหม่เล่มที่พิมพ์ครั้งแรกและที่พิมพ์ใหม่นะครับและมากกว่านั้นก็จะเปรียบเทียบกับความหมายกุรอานในชาร์จของมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีใครที่เป็นต้นกำลังของพวกกอดียนีนะครับทั้งนี้ที่บอกว่าพี่น้องสมควรติดตามเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้ไม่อยากพูดแต่เนื่องจากว่ามีคนก็ยังอยากพูดเราก็ต้องอธิบายและที่ต้องอธิบายมากกว่านั้นนะครับว่าคนที่ชอบพูดเนี่ยเขาเคยออกวารสารนี้ในปีหนึ่งอิสราเอลกราด1394กันประวัตินะ1394เขาบอกว่า17ปีแห่งความบิดเบือนความจริงพูดถึงดิริกุลและเชริสวะ1394ในวารสารหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบกี่ปีสี่ปีนะครับในวารสารนี้โฆษณาขายกุรอานมัจญิดโฆษณาขายกุรอานมัจญิดก็แสดงว่า17ปีที่บิดเบือนกุรอานในเล่มนี้กุรอานมัจญิดที่โฆษณาและรู้ว่าบิดเบือนแต่โฆษณาการบิดเบือนความจริงรู้จริงและทำไมโฆษณากุรอานมัจญิดไม่รู้ถ้าไม่รู้นี่ทำไมไม่บอกชาวบ้านว่าไม่รู้แต่ที่จริงเนี่ยรู้เพราะในเอกสารนี้เช่นเดียวกันในอีกฉบับหนึ่งที่อาลีซาได้บอกว่าก่อนที่จะมาเมืองไทยรู้ว่าดิเรกเป็นก็เดียนรู้ว่าดิเรกเป็นก็เดียนจะอยู่กับดิเรกเนี่ย8ปีพอถามว่าอยู่ทำไมแต่ปีต้องรู้เป็นก็เลยบอกว่าอ๋อจะได้ดึงมันจะได้เผยแพร่จะได้ให้มันออกจากความงมงายเพราะว่าเข้าใจเหตุผลดีนะเหตุผลดีแต่การที่จะดึงมันเนี่ยมันไม่สมควรที่จะโฆษณากุรอานมัจญิดของเขาเลยนอกจากโฆษณาก็ยังให้เขาเขียนบทความด้วยนี่เราไปดึงเขาหรือเขาดึงเราไปอันที่จริงนะครับมันมีหลายเรื่องที่จะบอกว่าคนที่ไม่ได้แสวงหาความจริงแล้วก็ไม่ยุติธรรมในการประกาศความจริงทำให้สังคมของเราเนี่ยได้ถูกงดหรือระงับซึ่งความจริงไม่ให้ปรากฏเพราะสังคมอธรรมสังคมได้อธรรมคนบริสุทธิ์เพราะนี่ไม่มีใครคิดเลยที่จะไปอ่านว่าเอ๊ะก็เรียนนี้หรือเปล่านี่เคยคิดเลยว่าจะไปเปรียบเทียบดูว่าที่เขาพูดกับมันสอดคล้องหรือเปล่าเพราะที่เคยมองอีกแบบจริงหรือเปล่าเคยคิดเนี่ยเพราะอาธรรมกับผู้อื่นเ อัลลอฮ์ก็เลยลงโทษวัลลอฮุลายะฮดิลกอมซอลิมีนอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์พวกเขาไม่ฮิดายะห์พวกเขาก็อยู่ในความงมงายมาหลายสิบปีนู่นก็เดียวนี้นู่นอยู่บ้านก็เดียวนี้นู่นก็ไอ้คาเฟ่เนี่ยไปยุ่งมันบุญแล้วบุญปั่นแล้วมันไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ยังมีความงมงายเกิดในสังคมนักวิชาการของวิชุนี่ยุคปัจจุบันบอกว่าเอาคาเฟ่มาแปลกุรอานแล้วจะหวังอะไรในอนาคตของเราถ้ามีนักวิชาการเชื่อว่าดีเรกเป็นคาเฟ่มาแปลกุรอานผมเนี่ยกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราถ้ามีนักวิชาการแบบนี้อัลลอฮ์นะครับอาทิตย์หน้าจะพูดถึงเรื่องเนี่ยการที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีอิบรอฮีมได้เอานกหลายส่วนนี่แล้วก็ให้แบ่งในหลายภูเขาหลายลูกแล้วก็เรียกมันดีริกแปลยังไงแล้วก็ตามหลักซุนนะห์เนี่ยต้องแปลยังไงแล้วก็เป็นข้อบิดเบือนยังไงแล้วก็คนที่ปกปิดความจริงปกปิดยังไงนะครับมันจะเป็นเรื่องที่จะพูดในทิศหน้าอินชาอัลลอฮ์สำหรับตารางอาทิตย์นี้นะวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่วันศุกร์ที่เสาร์ดิพรุ่งนี้ตอนเช้าชินะปะวัฒนาผู้สูงอายุแล้วก็ทั้งคืนไม่มีวันอาทิตย์ที่ฉันพิชญ์นะครับวันอาทิตย์ที่พิชญ์ก็จะพูดเรื่องต้องหมอกกระบี่เรื่องต้องหมอกกระบี่เนี่ยไปเจอต้องหมอกกระบี่ที่จังหวัดกระบี่นี่เป็นอดีตนะเป็นผู้รู้ไม่น่าเชื่อนี่มันเชื่อยังไงมันหลอกประชาชนยังไงคนเนี้ยประธานแอร์ผู้จัดประธานแอร์นะประธานแอร์ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มารักษากับหมอคนนี้สุดยังยังไม่รับสายแต่ก็เอาไม่ต้องการนะเพราะเขาพูดเองหมอพูดเองนะหมอภูมิใจว่าประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มารักษากับเขามันก็เป็นจุดที่ทำให้ต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดกับสังคมทบทวนสังคมของเราเนี่ยมันเนี่ยขนาดนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับผู้นำศาสนาเนี่ยไปหาหมอดูมันก็ไม่แปลกมันก็สอบคล้องวันตุลาไปงานสยามมงคลไปร่วมงานหล่อพระมันก็ไม่แปลกมุสลิมเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ทุกคำก็ไม่แปลกมันก็ไม่แปลกคือมันสอดคล้องกันไงแต่เรื่องนี้มันสอดคล้องกันก็วันอาทิตย์เนี่ยคือจะพูดเรื่องความงมงายในสังคมหมายเรื่องหมอดูโดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็จะเล่าเหตุการณ์วันเนี้ยในประเทศไทยนี้มีคนประเทศนี้เนี่ยกำลังเผยแพร่ความงมงายกำลังเผยแพร่ความงมงายเรียกร้องสู่การเห็นผิดก็ได้นะนะครับก็ดูจะใช้เพราะมันยาวเดี๋ยวจะคัดบางอันเนี่ยที่จะให้ดูมันกล่าวถึงความชั่วร้ายของพวกนี้นะครับบนที่จะพิชนหลังแล้วก็สี่จังหวะนะครับขอบคุณที่ให้เราสักบุรุษมาลีวันกุมุสลิมมาฝ่ายนบีมุฮัมมัดอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล